42-letni kombajnista. Wieczorem otrzymali od specjalistów zgodę na penetrację tego obszaru. Warunki są jednak bardzo trudne i pokonanie zaledwie 600 metrów może trwać bardzo długo. Do wybuchu metanu doszło w poniedziałek prawie 700 metrów pod ziemią. Jeszcze tego samego dnia udało się na powierzchnię wydobyć 36 górników. Większość z nich trafiła do śląskich szpitali. Stan 4 jest krytyczny. MSZ upublicznił dokumenty dotyczące jeńców radzieckich w Polsce w latach 1919-1921, które pochodzą z archiwum Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie. Wynika z nich jednoznacznie, że w Polsce nie było celowej eksterminacji jeńców Armii Czerwonej. Sowieccy jeńcy z wojny bolszewickiej umierali od chorób zakaźnych. Była wysoka śmiertelność w tych obozach jenieckich. Nie znaczy, że ci ludzie byli mordowani. Mówi historyk i prezydencki minister profesor Tomasz Nałęcz. Co innego mówi się w Rosji, zwłaszcza od końca lat 80. Przypomina dyrektor Studium Europy Wschodniej Jan Malicki. Gorbaczow po prostu zażądał od historyków, żeby znaleźć jakiś antykatyń na tych Polaków. W ostatnich dniach w Rosji upubliczniono pomysł budowy w Krakowie pomnika jeńców bolszewickich z lat 1919-21. Gratulacje płyną z całego niemal świata, a norweski Komitet Noblowski uhonorował tym razem tych, którzy walczą o prawa dzieci. W grudniu w Oslo pokojowego Nobla odbiorą hinduski działacz na rzecz praw człowieka Kailash Satyarthi i pakistańska aktywistka Malala Yousafzai. Chwilę po ogłoszeniu werdyktu decyzję norweskiego Komitetu Noblowskiego komentowała premier Ewa Kopacz. Pakistanka i Hindus, z tego co wiem, ale bardzo charakterystyczne. Pakistanka dlatego, że walczyła o prawa do nauki, edukacji dziewcząt, a on z kolei walczył o to, aby dzieci nie wykorzystywać do pracy fizycznej. Ja się bardzo cieszę z takiej decyzji. Laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1983 roku Lech Wałęsa powiedział, że decyzja komitetu pokazuje, gdzie naprawdę są poważne problemy i jak tamten rejon odstaje od Europy. Jestem przekonany, że ta nagroda w obu przypadkach pomoże tym ludziom walczącym osiągnąć większą sprawiedliwość. Publicystka, działaczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Halina Bortnowska uważa, że ta nagroda może dać nadzieję i siłę kolejnym osobom broniącym elementarnych praw dzieci i dorosłych. Może takich osób przybędzie. I to byłby najlepszy, najbardziej trwały, prosty, bezpośredni skutek. Laureaci odbiorą pokojowego Nobla 10 grudnia w Oslo. Sylwia Białek, Polskie Radio. Hiszpania zmienia strategię zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa Ebola. Rząd w Madrycie powołał komitet naukowy do walki z Ebolą, a Ministerstwo Zdrowia skorygowało wskaźniki, na podstawie których podejrzani o zakażenie są poddawani specjalistycznym badaniom. Jednym ze wskaźników świadczących, że pacjent może być zarażony gorączką krwotoczną, była temperatura wynosząca co najmniej 38,6 stopnia Celsjusza. Teraz, żeby zostać poddany badaniom, wystarczy mieć o 1 stopień mniej. Eksperci przypominają, że nie jest łatwo zarazić się tą chorobą. Hiszpanów uspokajał też premier Mariano Rajoy. Zarówno Komisja Europejska, jak i Światowa Organizacja Zdrowia zapewniają, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa Ebola w Europie jest bardzo małe, mówił premier. Od dzisiaj pracę rozpoczyna rządowy komitet naukowy. Kierująca nim wicepremier Soraya Sáenz de Santa Maria zapewniła, że społeczeństwo będzie codziennie informowane o decyzjach i postępie prac. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Za godzinę o tym, jak do zagrożenia Ebolą przygotowana jest Polska. Na razie o kłopotach ze słuchem Polaków, bo jest coraz gorzej. Z Narodowego Testu Słuchu wynika, że na niedosłuch cierpi już 40% spośród ponad 8,5 tysiąca przebadanych pacjentów. To wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dlaczego słyszymy gorzej? Koordynator testu Michał Krzyżaniak wskazuje na hałas uliczny. Dużo osób ma niedosłuch w dużych miastach. Stąd możemy wywnioskować, że właśnie przebywanie w dużym hałasie i w ciągłym hałasie powoduje właśnie większy niedosłuch. Ruch uliczny generuje hałas do 80-90 dB. Bezpieczna norma dla uszu to około 50. Druga przyczyna niedosłuchu Polaków to praca w warunkach przekraczających normy hałasu i niestosowanie ochronników na uszy. Trzecia to głośne słuchanie muzyki przez małe douszne słuchawki, głównie przez młodych ludzi. Kiedy powinniśmy się zaniepokoić? Wtedy, gdy nie słyszymy dźwięków o wysokiej częstotliwości, wyjaśnia protetyk słuchu Stanisław Sobczyk. Piski, na przykład śpiew ptaków czy gwizd czajnika w kuchni gotującej się wody, ale także takie spółgłoski, na przykład jak F czy S. Nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy ktoś mówi do nas foka czy sofa. I są to pierwsze objawy niedosłuchu. I na koniec Adam Nawałka. Jesteśmy bardzo dobrze nastawieni do tych rozgrywek i oczywiście cały czas wierzymy w to, że to my awansujemy do Francji. Dziś wieczorem w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy mecz Polska-Niemcy. Do tej pory nigdy nie wygraliśmy z Niemcami. Teraz jest szansa, mówi dyrektor drużyny narodowej i były reprezentant Polski Tomasz Iwan.

Tomasz Kot jako religa, nie chodzi o granie, tylko o życie. To rozmowa z aktorem, ta rozmowa dzisiaj w magazynie świątecznym Gazety, na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, także komentarz. Kalifat u bram NATO. Bezpieczeństwo Polski decyduje się nie tylko na Ukrainie, również na granicy Turcji. Za tą granicą toczy się okrutna wojna z fanatykami kalifatu. Granica Turcji to też granica NATO, sojusz winien jej bronić, jak granicy Polski. W dodatku wielu islamskich radykałów rekrutuje się z londyńskich ulic, paryskich dzielnic, niemieckich miasteczek. Wojna ta może przenieść się do krajów NATO. Na szczycie sojuszu w Newport Polska zadeklarowała, że nie weźmie udziału w operacji wojskowej przeciwko państwu islamskiemu zgodnie z doktryną końca polityki ekspedycyjnej. Prezydent Bronisław Komorowski mówi jedynie o wsparciu politycznym. Polska nie robi nic. Co jeśli w przyszłości będziemy oczekiwali pomocy, a państwa, które mają wysłać siły zbrojne w ramach natowskiej szpicy, też dadzą nam tylko wsparcie polityczne? Pyta Paweł Wroński w komentarzu na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie, tu między innymi zapowiedź artykułu: ropa tanieje, Rosja w tarapatach, ceny ropy w Londynie spadły do $88 za baryłkę, w Nowym Jorku zaś do $83,5. Moskwa popada więc w coraz większe tarapaty finansowe. Eksperci Władimira Putina ostrzegali, że zrównoważenie finansów Rosji jest możliwe tylko przy cenie $117 za baryłkę. To Gazeta Polska codziennie, Rzeczpospolita. Przeciąć wstęgę, wygrać wybory. W całej Polsce trwa wyścig z czasem, by najważniejsze inwestycje oddać jeszcze przed 16 listopada. Podejrzenia o pośpiech nasuwają się same, bo w Warszawie na przykład druga linia metra ma ruszyć w weekend 8-9 listopada. Tydzień później odbędą się wybory samorządowe. W czwartek nastąpiło sportowe otwarcie nowego lubelskiego stadionu. Juniorska reprezentacja Polski zagrała z Włochami. W Krakowie w przyszły weekend samorządowcy oddadzą do użytku centrum kongresowe. Z kolei we Wrocławiu za 2 tygodnie zostanie otwarte Afrykarium. W zoo otworzy je 2-kilometrowa trasa przebiegająca pod zbiornikami wodnymi. Wątpliwości nie ma opozycja. Przecinanie wstęg to najczęstszy przedwyborczy zabieg PR-owski, mówi Andrzej Jaworski z PiS, kandydat na prezydenta Gdańska. O tym artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Jeszcze gazety kolorowe, Fakt i Super Express. Tutaj podobne tytuły. Super Express, musimy wygrać z Niemcami. Fakt, w końcu musimy wygrać z Niemcami. Jeśli nie dziś, to kiedy? Polska dawno nie miała tak świetnych piłkarzy, ale Niemcy to mistrzowie świata. I jeszcze z ostatniej strony Gazety Wyborczej, ze stron sport. Tonący Niemca się chwyta, gdyby polscy piłkarze zatrzymali dzisiaj mistrzów świata, rozwialiby resztkę wątpliwości. Bieżący rok byłby najwspanialszym w polskim sporcie od upadku komuny. To pierwsze strony i ostatnie przy okazji też jedna. O meczu jeszcze będziemy mówić, a z Mają Borkowską usłyszymy się za pół godziny. Tymczasem 18 po 6. Sydney Pollack, Digital Style of Life. Siazwa. Albo kupić mnie, w wyboru tylu lepszych jest. To

25 minut po godzinie 6. Tak pięknie z naszej tego tygodniowej płyty popołudniowej. No to tak w ranku pozwoliliśmy sobie. Jamie Callum i przyjaciele. Niezwykłe, wspaniałe wydawnictwo polecamy i pewnie też i w przyszłym tygodniu, nie tylko po południu, ale być może z samego rana po tę płytę będziemy sięgać. Dziś w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Zabierzemy Państwa do niezwykłego miejsca i może budzić uśmiech i zabawy. W pewien sposób także powrót do przeszłości, takie skojarzenia z dzieciństwa. Gdy powiem, że to obiekt okrągły i może budzić obecnie kontrowersje, ciekaw jestem, co Państwo odpowiedzą. Cóż to za, nazwijmy to, niezwykłe miejsce. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynkę SMS-ową Państwo znają. Teraz 26 minut po 6. Już 6.30. Ranek mglisty, zatem uważajmy na drogach, a w dzień w północnej połowie kraju pochmurno, nad samym morzem także deszczowo, a najmocniej popada na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr południowy i południowo-wschodni słaby, choć nad morzem umiarkowany. A na termometrach w ciągu dnia imponująco od 16 stopni na Pomorzu Zachodnim, na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie 18, na Mazowszu oraz na Górnym Śląsku 21, a najcieplej dziś na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, tam nawet do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zawsze mam wątpliwości, jak zapowiadać tego typu nagranie, bo to nowe, stare, stare w nowej wersji, o może tak, Queen i Michael Jackson z jedna z tego tygodniowych piosenek dnia w Trójce. Za 26 minut siódma, okrągły i budzi zachwyt. No, wiedziałem, że i takie odpowiedzi też będą padały. W pewien sposób również wspomnienie dzieciństwa, bo przecież wycieczki klasowe do Sejmu właśnie to od pana Rafała. Nie o Sejmie dziś będziemy mówić. Pani Jania, blisko, okrągły, budzi zachwyt. Oczywiście dworzec PKS w Kielcach, okrągły, budzi zachwyt tych, co lubią mocne wrażenia. No nie, o dworcu w Kielcach też nie będziemy mówić. To za chwilkę się okaże, za chwil parę dokładnie, a przypomnę, że w porannej audycji zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku po 7:35. Spotkanie i z Edytą Bartosiewicz, i z jej twórczością. Postanowiłem, że może i w sobotę dziś, tak nazwijmy to, godzinę przed czasem spotkamy się z nowym nagraniem Edyty Bartosiewicz. przed tobą. Pragnę, byś usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Nie zawijaj tej miłości, proszę, ratuj to niechciane. Ostatnią zabrać jej nadzieję, dać się jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię. Nie odtrącaj bezwitośnie, jeśli jeszcze nie wiesz. Nie zabijaj jej, nie zabijaj jej. Nie zabijaj. Nie zabijaj miłości i Edyta Bartosiewicz. Nowe nagranie w Trójce. Panie Jaga, o tym, że przecież planetarium jest okrągłe i budzi wspaniałe wrażenia. I jeszcze pan Witold Spodek w Katowicach też jest okrągły. No, wspaniałe budynki. Ale dziś nie o nich. Proszę próbować dalej. Z pewnością tych emocji związanych właśnie z tym miejscem i w tym miejscu się rozgrywającym na pewno nie zabraknie. Medal zazwyczaj bywa okrągły. Jak zwykle o tej porze w sobotnim ranku Henryk Sytner. Medal dla każdego. Bardzo zainteresowała naszych słuchaczy audycja o skokach spadochronowych. Otrzymaliśmy szereg pytań, między innymi jak wygląda szkolenie skoczków, do kogo można zwrócić się o pomoc. Tomasz Kozłowski, doświadczony skoczek, psycholog. To bardzo proste, jak się okazuje. Nie jest to tak, jak było 20 czy 30 lat temu, gdzie trzeba było całymi miesiącami się szkolić. W tej chwili szkolenie przygotowujące skoczka do tego, żeby już samodzielnie wyskoczył z samolotu, to jest właściwie kilka dni. Tak naprawdę to jest jeden dzień teoretyczny, w którym przerabia się całą wiedzę dotyczącą tego zjawiska, ale też i sytuacje awaryjne i to wszystko, co może się potencjalnie stać w powietrzu, a wymagać od nas jakiejś procedury awaryjnej. Czyli najpierw na ziemi to się odbywa, tak, to szkolenie, tak? Tak. Na przykład składanie spadochronu. Nie, składanie spadochronu to znacznie później. Najpierw się mówi o tym, co się będzie działo w powietrzu, ponieważ najważniejszym momentem samego skoku jest to, żeby się dobrze oddzielić od samolotu i ułożyć dobrze na tak zwanych strugach powietrza, czyli stabilnie spadać, bo jeżeli my stabilnie spadamy, to znaczy nie obraca nas i to powietrze nas tam nie przewraca i nie robi z nami co chce, to znaczy mamy nad tym kontrolę, to wtedy możemy bezpiecznie otworzyć spadochron, on się dobrze wypełni i wtedy już się skupiamy na tym, żeby dolecieć do lotniska i bezpiecznie wylądować. Natomiast człowiek nie jest przyzwyczajony do tego, żeby sobie w tym powietrzu od razu poradzić i pierwszy skok, który wykonuje w ramach kursu, to jest skok z dwoma instruktorami. Ci instruktorzy trzymają go za nogi i za ręce, wyskakują razem w takim trzyosobowym zespole i układają tego człowieka na tym powietrzu, pokazując mu, w jaki sposób ma spadać. I jest cały system znaków, który pokazuje się palcami, czy ma ten ktoś wyprostować nogi, czy ma je podkulić, czy ma wyciągnąć przed siebie ręce, ponieważ każda zmiana sylwetki powoduje, że my zmieniamy swoje położenie względem instruktora, który z nami spada. I tak naprawdę 5, 6, 7, czasami 8 skoków z instruktorami kończy kurs i wtedy człowiek staje się skoczkiem uczniem, czyli lata już sam, wyskakuje sam, ale jest pod nadzorem instruktora. I wtedy dopiero uczy się składać spadochron, uczy się wszystkiego tego, co się dzieje na całej strefie spadochronowej, jak planować się do wylotu, w jaki sposób, gdzie się ustawiać w samolocie, bo kolejność też jest istotna i po 50 skokach dopiero się zdaje egzamin z układania spadochronu. Zdarzają się w powietrzu przygody? Pewnie, że się zdarzają. Generalnie cały ten sport to jest przygoda, ale zdarza się tak, że na przykład jak wyskakujemy formacją, mamy zbudować z kilku osób czy kilkunastu jakąś figurę, zdarza się, że ktoś poleci nie na tą stronę, co trzeba, ale nie można skorygować. Tak, to nie ma rzeczy niebezpiecznych. Także do odważnych świat należy. Chcą państwo spróbować, to trzeba się zgłosić do aeroklubu. One note from

pareil. On peut limiter ses dépenses. Sa distinction, son élégance, non, non, alors que plus le prix, Paris sera toujours pareil. Stare nagranie w nowej wersji. Podoba się? Podoba. Za 10:07. Poranna prasa i Maja Borkowska. Tym razem na początek fakt, a konkretnie strony Fakt Historia. Tutaj takie artykuły zawsze ciekawostkowe. Tym razem skąd Nobel miał pieniądze na Nobla? Rzuć to świństwo, nim napytasz jeszcze gorszej biedy, radził Alfredowi starszy brat w 1864 roku, gdy w eksplozji w składzie nitrogliceryny zginął najmłodszy z braci Noblów, Emil. Bez skutku, jeszcze tego samego roku Alfred opatentował detonator. 3 lata później zapoczątkował erę dynamitu. Ojciec Alfreda, Immanuel, był szwedzkim inżynierem, który po niepowodzeniach w ojczyźnie postanowił dorobić się na wschodzie. Produkował materiały wybuchowe i lufy do karabinów dla rosyjskiej armii. Rodzina zbiła fortunę na kontraktach z wojskiem, choć przyszły fundator pokojowej nagrody, którą przyznano właśnie po raz 95, uważał się za pacyfistę. Życzę wszystkim armatom, by wysłano je do piekła, mówił. Talent do biznesu łączył z pasją do nauki. Sukces ma wielu ojców. Ta reguła sprawdza się także w przypadku dynamitu. Do wynalezienia słynnego materiału wybuchowego przyznawało się wielu wynalazców z całego świata, ale tylko Alfred Nobel zadał sobie trud opatentowania tego odkrycia. I o tym na stronach Historia w Fakcie. Rzeczpospolita, tu artykuł: ochroniarze potrzebują ochrony. Liczba wpadek służb dbających o bezpieczeństwo prezydenta najważniejszego kraju świata zatrważa. Najpilniej strzeżony człowiek globu podróżował windą z uzbrojonym kryminalistą. Do jego rezydencji mimo wszechobecnej ochrony wtargnął desperat z nożem. W amerykańskiej agencji Secret Service, która wystawiła na szwank bezpieczeństwo Baracka Obamy, dzieje się coś złego. Właśnie po raz drugi w ciągu 2 lat zmieniła dyrektora. Kilka tygodni temu mężczyzna udający członka kongresu zdołał przedostać się za kulisy widowni podczas uroczystego obiadu z udziałem Baracka Obamy. Potem przyszły kolejne wpadki. To, co zrobił 19 września Omar Gonzalez, wydawało się praktycznie niemożliwe. Gonzalez przeskoczył przez płot ogrodzenia prezydenckiej rezydencji, przebiegł ponad 60 metrów po trawniku i wszedł do Białego Domu przez otwarte drzwi. Dopiero gdy zaczął wbiegać na schody prowadzące do prywatnej części budynku, został ostatecznie obezwładniony przez agentów Secret Service. Gdyby ktoś z Obamów był akurat w pobliżu, na pewno znalazłby się w zasięgu działań intruza. Gonzalez zresztą minął się z nimi zaledwie o kilkanaście minut. Po obezwładnieniu znaleziono u niego składany nóż z 9-centymetrowym ostrzem. Próbowano ukryć, że ochrona najbardziej strzeżonego budynku w USA okazała się dziurawa jak szwajcarski ser. Gonzaleza przeoczyli snajperzy czatujący non-stop na dachach okolicznych domów. Przepuścili go, a nawet w ogóle nie zauważyli agenci pełniący służbę po obu stronach ogrodzenia. Nie wypuszczono nawet psów specjalnie trenowanych do przechwytywania intruzów mających ochotę na spacer po prezydenckim trawniku. Prasa nie miała litości. Co by było, gdyby Gonzalez zamiast scyzoryka wtargnął do Białego Domu w kamizelce z materiałami wybuchowymi? Pytano. Incydent z Gonzalezem to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Słabości służby prezydenckiej ochrony są coraz bardziej widoczne. I o tym artykuł Ochroniarze potrzebują ochrony w Rzeczpospolitej. A na stronach Gospodarka w Gazecie Wyborczej: kara za buble. Nowa pralka wysiadła ci po 4 latach, a telefon już po roku. Nic nadzwyczajnego. Możliwe, że bezkarność firm, które celowo skracają żywotność swoich urządzeń, by zmusić klientów do zakupu nowych, wreszcie się skończy. Pani Anita, czytelniczka gazety, narzeka, że w ciągu roku musiała 2 razy wymienić suszarkę do włosów, która psuła się po kilku użyciach. A moja mama wciąż używa suszarki, którą kupiła, gdy ja byłam dzieckiem, opowiada. Pan Łukasz twierdzi z kolei, że bateria w jego laptopie popsuła się dokładnie miesiąc po upływie okresu gwarancyjnego. Jeszcze 15 lat temu pralki czy lodówki pracowały po kilkanaście lat, obecnie 2 razy krócej. Kupiony pod koniec lat 70. czarno-biały telewizor działał średnio 12 lat. Teraz telewizyjne ekrany LCD trzeba wymieniać przeciętnie po 5 latach, a laptopy psują się już mniej więcej po 16 miesiącach. Przeciętny Europejczyk co 5-7 lat wymienia sprzęt RTV i AGD. Komputer co 3 lata, a komórkę co 1,5 roku. Z takimi sytuacjami chcą walczyć francuscy parlamentarzyści. Chodzi o techniki, które skracają czas życia produktu i mają na celu jego częstszą wymianę na nowszy model. Komisja do spraw środowiska Francuskiego Zgromadzenia Narodowego przyjęła projekt ustawy, która zakłada karanie za ograniczanie żywotności urządzeń elektronicznych. Producent, któremu zostaną udowodnione takie praktyki, może zapłacić 300 tysięcy euro grzywny, a nawet zostać skazany na 2 lata więzienia. Autorzy nowelizacji twierdzą, że skracanie czasu życia produktów jest szkodliwe dla środowiska i sprawia, że konsumenci muszą bez potrzeby wydawać pieniądze. Jeśli ustawa wejdzie wejdzie w życie, konsument będzie mógł pozwać producenta sprzętu o jego celowe postarzanie, a coraz częściej konsumenci pozywają do sądów producentów, którzy chcieli wymusić zakup nowego urządzenia. Najświeższy przykład to spór brazylijskich konsumentów z firmą Apple. Twierdzą oni, że firma, choć mogła do trzeciej wersji iPada wprowadzić wszystkie nowości techniczne z czwartej generacji tego urządzenia, nie zrobiła tego, by za jakiś czas wymusić na nich kupno nowej wersji tego sprzętu. Kara za buble. Ten artykuł na stronach Gospodarka w Gazecie Wyborczej. Bardzo dziękujemy, a Maja Borkowska i prasa ponownie już za godzinę. Zapraszamy. A za niecałe 5 minut o 7:00 serwis Trójki. I was just recalling. Sitting here, glad as I am with your photograph. I hold it in my hands, aching for a vision of you, you right in front of me, looking at the photograph and the way you were looking. At the table, it's just like a photograph. There's you and me, fruit, drink, good food, all the things we did, the things we did, from the shower we took to the very first look. Remembering the first time. Na pierwszym miejscu listy przebojów Suzuki SX4S Cross z napędem na 4 koła. Od 6 do 18 października przebojowe dni Suzuki SX4S Cross z rabatem do 12 tysięcy złotych. Przyjdź do Suzuki i wybierz najlepszy przebój. Dziś Interia przedstawia. Legendy muzyki kłócą się o prawa do nazwy zespołu. Publiczne przepychanki, kłótnie i procesy ciągną się latami. Czy w muzyce chodzi tylko o pieniądze? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Sobota, 11 października, właśnie minęła siódma. Czas na serwis Trójki, Małgorzata Maliborska. Jedni mówią, że tak, inni mówią, że nie. Właściwie nie wiadomo, czy polska służba zdrowia jest gotowa na walkę z ebolą. Tragiczny wiec w Pakistanie, zginęło 7 osób. W tym serwisie też krótki wypad w Beskidy. Widoki sięgają kilkudziesięciu